bazalaka kofinga pe kotongo bakoma lelo bamasta ngai moto na mesa na kobondela wa bononenga sheri je suis resté seule.